به خیر کوچولو. به نام خدای بزرگ و مهربون، خدایی که شما بچه ها رو خیلی دوست داره، شما بچه های خوب و نازنین رو، خوش به حالتون عزیزای دلبندم، از بس پاکین، از بس معصومین و از بس گلین. عزیزای من، شما این شبا عزاداری میکنین، نه؟ به مسجد میریم، توی دسته ها شرکت میکنین و میدونم با اون دستای کوچولو و نازنینتون برای همه دعا میکنین. باریکلا، آفرین به شما. حتما حتما برای همه دعا بکنیم، برای همه آدمایی که گرفتارن و آدمایی که بیمارن، به خصوص بچه هایی که هم سن و سال خود شما هستن. انشالله به دعای شما هرچی زودتر بچه ها خوب میشن و میان دوباره با شما بازی میکنن. بچه های آسمانی اسم قصه امشبمونه. عزیزای گلم، جونم براتون بگه توی یه محله باصفا خانواده های زیادی کنار هم زندگی می کردن. همسایه هایی که همه با هم مهربون بودن، به خوبی و آرامش کنار هم زندگی می کردن. سحر و آمنه دوتا دختر خوب قصه امشب مونن که همسن و هم محلی و همسایه‌ن. مامانای سحر و آمنه و بقیه خانم‌های همسایه هم با هم قرار گذاشته بودن که در ماه محرم هر روز عصر به خونه یکی از همسایه‌ها برن و دور هم چند سوره از قرآن رو بخونن. هر روز نوبت یکی از همسایه‌ها می‌شد که بقیه به خونش برن و قرآن بخونن. سحر و آمنه هم هر روز عصر همراه ماماناشون می‌رفتن و با دقت به آیه های قرآن که تلاوت می شد گوش می دادن. گلای من، یه روز سحر به آمنه گفت: آمنه جون، من و تو که نمی تونیم قرآن بخونیم چون سواد نداریم، ولی کاش می شد می تونستیم قرآن رو حفظ کنیم و هر روز توی جلساتی که همراه مامانمون می ریم سوره هایی رو که حفظ کردیم بخونیم. آمنه گفت: خیلی فکر خوبیه، منم خیلی دوست دارم قرآن رو بتونم حفظ بکنم، ولی آخه چجوری؟ سحر گفت: خب ما میتونیم از بزرگترها کمک بگیریم. من امروز که برگشتم خونه به مامانم میگم که بهم کمک کنه تا چند تا آیه از قرآن رو حفظ کنم. آمنه لبخندی زد و گفت: منم به مامانم میگم که به من کمک کنه، مامانم از روی قرآن بخونه و منم حفظ کنم. بله. سحر وقتی رفت خونه به مادر گفت که چه تصمیمی گرفته. مادر خوشحال شد. سحر رو بوسید و گفت: خیلی فکر خوبی کردی عزیز دلم. من بهت کمک میکنم. البته اول از سوره هایی که آیه های کمتری دارن شروع میکنیم. من میخونم و شما تکرار میکنی، اینجوری بعد از چند بار تکرار کردن اون سوره رو حفظ میکنی. بعد مامان لبخندی زد و گفت: انشالله یه روز میرسه که شما دوتا دختر گل حافظ کل قرآن شده باشین. آمنه و سحر با کمک مادرای مهربونشون شروع به حفظ قرآن کردن و هر آیه رو که از بر می کردن عصرها توی همون مجلسی که خانمای همسایه دور هم جمع می شدن تلاوت می کردن. آمنه و سحر توی مجلس تلاوت قرآن حسابی تشویق شدن و هر روز آیه های بیشتری رو حفظ می کردن. مامانه این دوتا دختر اونا رو در کلاس حفظ قرآن اسم نویسی کردن و بعد از چند سال اونا حافظ کل قرآن شدن. سحر خانوم و آمنه خانوم که حالا خودشون مامان شدن به بچه هایی که دوست دارن حافظ قرآن باشن کمک میکنن. گلای قشنگم، همه شما میدونین که قرآن کتاب آسمانی ما مسلمان هست و برای ما خیلی عزیزه. انشالله همه ما مسلمان ها بتونیم به دستورهای قشنگ قرآن عمل بکنیم. عزیزای دلبندم، قصه قشنگی بود. خوش به حال این دوتا دوست که حافظ کل قرآن شدن و انشالله به دستورات قرآن هم عمل میکنن. صاحب قرآن انشالله نگهدارتون باشه. دعا یادتون نره. تا فردا شب خدا حافظ همگیتون باشه.